گران مخترم آریدن کو مولانا شانومان بادشاہ صاحب دے دس قرآن دا 157 نمبر 61 چھپا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری پا جماعت کی پچی گیارہ او پا تیرہ گیارہ 2010 کی شعر ہے دا دے دا ملاوی دو پتہ یا سہتائی اشاہدی توید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اچھی اعمال بے پیش کے دل نو بیا خود پتا لگے دل نو ولی وائی او بل برا اغا حدیث کے جرازی خلقو دے حقیقت معلوم دے کہ نبی علیہ السلام اغا دو حوزے کو سر خبر کولا چه زبا حوزے کو سر بانی اولاد ما او دا آغی اغا لوخی چه آغی بانی کم پراده دی نو آغا دستور و دا اسمان نا دا آغی غشمیره زیاده دا یا دا آغی برابر دی یعنی بشمیره دی او دا آغی و بچی دی نو آغا دا پیو نسپینی دی تکشنی دی او آغا دا گبینه نا خوکی دی او چاچه دا آغی نا یو زلی اوز کلی نو دا کامت پا طول رزوانی با آغا سڑه تگنشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما بلا به ډل را روان شي چې زبه له مخونو نو به جنو ما چې دا زمو ماتيان دي نو زمو دا غي میاس کې با یو پرده راشي او زمو د اوس نه به راز واپس کړي شي لکه وخت چې د ډب نه واپس کیږي نو زبا چا کما چې او صحابي اللہ دا زماو ماتیان دی زماو ماتیان دی را پریگ دی راتا چه زبه و بوس کو ما تو فیقالو لی انکا لا تدری یا محمد ما تبو علشی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا پتا نشتے ما احدثو بعدک چه دیستان بعد ساب دن کے سنوی نوی طریقی را استوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای زبا خیری وکما چې سوهکان لمن غیر دین من بعدی هلاکت دی وی تباہی دی وی ها چلرا چې زمانہ بعد زماغه طریقه بدل کړي وا پیغمبر و ایماده به ویل شي انک لا تدری ما احدثو بعدک چې اعمال به پیش کېدل نو الاول وته وای بیا وته پته لګېدل او په هغه باندې په دغه روایتو باندې ارض الاعمال چې هغه کې اعمال پیش کېږي په دې باندې مولانا حنبشه مدظل العالی بهترین کتاب لیکل دی او دغه روایت ډېر ښه خبره غوستره او دای خودلی جیده روایت و سا حالت دی ها دی بانی خب باز کرده دی عزتمند دا نبی علیه السلام و سلام دا اللہ وی فکای بانو سرنگی بایی آل دایی اذا جینا من کل امت بشهیدین کلا شراول مونگا پیشک مونگا داری امتنا یو گواپا غی باندی وجینا بکا عرب ولومنگا تالرا غلا اولای شہیدا فدی خلقو بانی گوائی کون کے چه گوائی بیوشی یو جانم زائشی نو اللہ رب لیدتو ای بدا عرض بانی بارمان کئی افسوس بکئی چکاش زاد و جوانده شوه نوی و ده خورو سر خوری وی او شما که اللہ تعالی سانوی چولی و زیمل پریخی وی ارمان و افزوز بکی زکر جانم اغازاب چی ده اغیر سخده یوم ایدنا پدار ازا یو دلذین کفرو خوخوی با آکسانا چه کافران دی وعصاو الرسول او نا پرمانی کڑی واد پیغمبر دا اللہ دو وحدانیت نے انکار کڑو شریعت نے انکار کڑو خبر نمانلا چه خبر با دی کولا منکرو انکار کو دا غینا او دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و خلاف کو دا صرف پا دیوانی بس رڑے مسلمانی چه ما کلمہ ویلی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نولی دا کادیانی چی دنو آقا کلمہ نوی پا دیوانی بس رڑے مسلمانی او نور دے کئی او سڑے ٹول کارونا دا کفر آقا دیزان دا مسلمان وی دا پا دیوانی کی گی اللہ وی چه انکار کرده وعصاو الرسول او نا پرمانی کرده دا پیغمبر دا پیغمبر دا آقا سنت طریقو و دا شریعت خلاف برزی کولا چه نوم دا پیغمبر اخلی نو بد پی لگی از اوائی پخلبانی چه خورم قسم چه زان بلت ازار کم نبی او کل چه ده آغی نبی صلی اللہ علیه وسلم ده سنت و تذکره گیگی او سوک چه ده آغا ده سنت و خلاف که ده آغی مزمت بیانی گی ده ذر تندی تا بیا گورا چه ده که سمره کرخی تندی ده نبی اپریوزی اوک بوکی او پرسیده لئیه هاو بدا علیوی غصوی خلین شدی خیجی اچه راشی و منبر بانی کینین وی خرم کسم چه زن بلتا زار کم نبی ده دروغ و کسمون بخوری او ده دروغ و دعوی بکی او اصل دشمنوی ده سنت و ده نبی علیه صلاة و سلام ده پیغمبر ده سنت و خبره چه کهی او ده خلین او آوریش یا سره ده و غر آغل ده او ده الله ده پیغمبر ده سنت و خبره کهی او ده آغی خلاف چه کم سیزونه ده بدعات ده آغی مزمت کهی او ده آغی بدی بیانه ای نو بیا آغا تا ویده خوبه پنج پیره او جوڑه وای څنګه دیو پیجنده وای مړا توحید توحید چې کای غنو دا سونه سونه چې کای بس و یارا دا غی کنه واخره پیجندلې خوای دا شرک شرک ادا بداد بداد چې کای دا خلکو کې شرک خورای ادا بداد او ترویج کای وای دا بارګه د خیال له دا سوګ دی دا بس نو مالی اگه توحید توحید او سنت سنت چه کولا نو اگه دا خود پنج پیره نوم که خودا خوچه دا شرک او دا بیداد و پرچار که دل با بیس نوم ورکه دا دبا لگه سنومی تو آیا وایا او چه تا دا توحید خبر شروع که دا بڑو پرسیگی وای دا خدای دشمنه کنا دا اللہ دا توحید پا مسئله بانه بد گنه او چه کرا دو پیغمبر دو سنت و خبره کیگی دو ده غریب بچوین و های دو پیغمبر دشمنه کنه دو پیغمبر پا سنت و بانی خبره کیگی چه دای بیان کیگی اللہ را بولیده تو هایی ده غرز یود الذین کفرو فخوی با آکسان چه کافران دی وَعَصَوُ الرَّسُولَ اَوْنَا فَرْمَانِي كَرِوَا دَ پِغَمْبَرَ لَوْ تُصَوَّا بِهِمُ الْعَرْضُ کاشکا آمارک لشی پدائی بانی زمکا کاش دے من مڑوے یا لیتنی کنتو ترابا اے کاش چیز خور سر خوری وے اوزا اللہ بیاجو اندے کڑے نوے او نمو نشانی را لختم کرده وی بیاو پا آغا رضبانی افسوز و ارمان کئی فلا سنو بانی بچکون لگئی وی اللہ رب لدت وی یوم یعوز ظالم علا یدی فا غرد چه چک بلگوی ظالم بخپل اللہ سنو بانی در دیر غسین و بخپل اللہ سنو چک لگئی او دا بوائی کاش شما دا پیغمبر اتباع کرده وی او لیتنی لم اتخذ فلان خلیل ای کاش شما دا پلانی سرا تعلق نوی ساتلی زکا لکد ازولنی آنی ذکری بعد از جانی دا اللہ کتاب راغی و ما تا بیانی دا او دا ظالم راغه او ما تهوی مکینه و تاو ما ورته نا اکاش داغه ظالم سره ما تعلق نوی سادله زیده اللہ دی کتاب نا خطا کرم بیا با ارمان کئی افسوس با کئی خوبیا ہو با وقت لئی کنا دیو ایلو تو سوا بیم الاردو کاش کوا رکلشی پدائی بانی زمکا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا او نبا بٹوی دا اللہ تعالیٰ نا خبرہ اللہ نبا سنگ خبرہ بٹی یو روایت کرا دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے اسرے راغے وی حضرت رضی جو قرآن وائم فدی قرآن کے وی دا بازی آیتونا ما تا دیو بلنا دا سے خلاف کاری ناغوه ته وده اللہ کتاب که ده شک ده وی نا نا جی نا زمان زین وده وی نرسی زمان چرا آقا ده که داسی وی و دلتی داسی وی ناغوه ته وی لکه مثال نوی مثال لا ده کنا چه لکه صورتی نام که اللہ وی چه سم علم تا کن فتنه توم بیا بنوی گنده جواب ده دهی إلا أن قالوا مگر دا شوائی بدئی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دے اللہ زمونگا ربا مونگور شرک نو کڑے اس آغا دے گیو گورا خبر پٹکڑا او دے دائی کہ اللہ رب لدت ویش ولا یکتمون اللہ حدیثا او نبا شی پتا ولد ای نبا پتا وی دا اللہ نا خبرا یو زمان زین پدی نردی جدا سنگا چل لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی چه اصل پا کلام کے سا اختلاف نیشتے دیو بلنا خدا دا حالاتو پا ادبار سروائی چه دی اولادوی اللہ را بولید سہا سبا سبا خبره بوی چه سوین و اغای دخلی نوزی اغا بوایی و چه کلهو گوری سا خلق با جنت تروانی نو دی بوایی چه یرا داخل جنت تولی زی دی دی بوایی لشی دی دنیا که شرک نو کرده دا موحیدینو نزکا نو دی بوایی چه را شیرا دروغ بوایو چه دروغ و او که دیشی مونگو من لا جنت تبوزی دی بو اجراش مونگ دروغ بوویو ادا بوشی پا خدای مونی کسامی که مونگ شرک کردی اس پتایی خبره کنا خبره پتایی و چه سنگ دی داو اینو اللہ وی علی اوم نختمو علا افوائیم و تو کلمو نایدیم و تشادو ارجلوم بی ما کانو یک سیبون و چه ده ده خلاه شالکی شروع کی اللہ وی با ده خلاه بانی بوله مورو لگو ما از اللہ زخمی و پی گوهی شروع که چه ورده ده شرک نده کرده ده ده کار دینو کرده ده پتی کرده شو خبره پتی خو نکرده شو ده کوششو که خو خبره خو پتی نکرده شو کنا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اَنَوَا بَتَوِي دَئِذَا اللَّهَنَا خَبَرَنُ بَشِ بَتَوْلِ درس لوگوں نے کڑی رہے در ٹیم دامال لوگوں نے کمی بیام سے واضح ہو ما تقریبا کلی کم درس نه کړه او نه پرون تربیلې ته تلې ما نه ټوپې د ماټوله چوټي کړه خدا درس می چوټي کولانه مړی تکلیف درا د مړی می خوږیږي سینې می هم مساله ده دا دوه یاتونه مو په دې باندې با اکتفا وکړو مخکې به ان شاء الله بیا بل درس کې دا نور وایو الله رب العزت ته د رحمت باران راوړی امين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا اي إيمان ولو لا تقربوا الصلاة ما نزدیکی گئی مستا و انتم سکارا دا سے حال کے چپ نشکی ای حتی تعلمو تردی چی پوئی گئی ما تقولونا فاغسا چی تاسی وائی ولا جنبا او نبا حالت جنابت کی الا عابری سبیل مگر کتیری دن کی ای پلار باندی حتی تغتسلو ترسو چه غسل او نکی وَإِن كُنْتُمْ مَرَضَى أَوْ كَشَرِيَ إِتَاسُوا بِمَارَانَ أَوْ عَلَى سَفَرِنَا يَا يَيْبَا سَفَرْ بَانْدِ أَوْ جَاءَ يَا رَاشِي أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَوْتَنَا دِتَاسُنَا مِنَ الْغَائِتِ دا او د سمادینا او لامستم النساء یا لاس ورولی وی تاسو بی بیانو تا فلم تجدو ما آنا نبیامو نمونده اوبا فتیممو نقصدو کئی سعیدنا طیبنا دا خاور پاکی فامسحو بوجوهکم بس لاس راگا گئی پخپلو مخنو باندی وعیدیکم او پلاسنو خلو باندی ان اللہ یکیننا اللہ تعالی کان عفونا دے مافی کون کے غفورا بخنا کون کے علم ترا الالذین آیا نگوری تو آوا کسانو تا تو چور کله شوی دا ایتا نصیبم من الکتاب یو ایسا یو برخا دی کتابنا یشترون الظلالتا اغی غرکوی گمرهی ویوریدونا او اراد لری انت دل سبیل دا چه خطا کی تاسو د سی لارنا والله اعلم او الله تعالی ډیر خبر دی بیا دا یو کوم په دشمنانو تاسو باندې وکفا بالله او کافی دی الله تعالی ولیا کارساز وکفا بالله نصیرا او کافی دے اللہ تعالی مددگار من الذین دعوا کسانونا آدو چی اہودیان دی یحرفون الکلمہ عربی آئی کلمے عم موازی عید زائنو خلونا دمان آگانو خلونا ویاکولونا اوائی آئی سمیانا چواوری دمونگا واسینا او نافرمانیوکڑا مونگا واسما او واورا غیر مسمائن چه تا تا نوی او رولی شوی و راغینا او ایدهی لفظا در راغینا لیم بیال سنته ما تاوون کیوی در جبو خلو و تاننا فی الدین او تان لطی دی عیبا لطی دی پا دین کی ولو ان لهم قالوا كشر يكنن دي ويلوه سمعنا چواوري دلمونغا واتوانا او امن المونغا واسمعا او واورا پیغمبرا وانظرنا انتظارو کمونتا لکانا خیر اللهم نوابا بهترا فائدہ منا دیلرا واقواما اڈیرا درستا ولیکن لعنهم اللہ لیکن لرکڑی دی دی اللہ تعالی دخفل رحمتنا دیکو فریم بسبب دا انکار دی فلا يؤمنون الا قليلا بس ایمان لراڑی دی مگر لگا مخکنو آیتونو د سورۃ النساء کې شپارس احکام ذکر شو او دا غینا بعد اللہ تعالیٰ کبائخ ذکر کرل دا منافقانو دا غی اغناکارا خصلتونا خیونا اودتونا اللہ بیان کرل او دا غی دا پارا اللہ تعالیٰ زواجر ذکر کرل آخر کے اللہ رب العزت دا غی دا انجام او دا نتیجه خبر او کرلا یوم ایدی یود الذین کفرو و عصوا الرسول لو تصوا بهم الارض دا ورز چه باقی بانی با پیغمبران پا خپل امتونو شهادت کئی گوایی کئی چې کوم خلکو د الله تعالی د توحید نه انکار کړو او د الله د پیغمبر نه فرمانی کړو وا نو غیب وای کاش مونږ د خاور سره خاوري وي امونگ لے اللہ تعالیٰ بیا جوان نوے را کرے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا او دیوہ نا پٹائی دا اللہ نا یو خبر سنگ با پٹکی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو صحا یو حضرت راغل دے اغوت وئی چته د الله کتاب وایم قران کریم وام خو باز اوقات په باز زینو کې ماده داسې محسوس شي لکه چې په کلام کې تضاد وي یعنی یو ځای یو شان خبره ده او بل ځای بل شان خبره ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وته وایي خلق اصلا اللہ پر کلام کی شک دے آغاو توائی نا حضرت زما زین تا اشکال رازی یہ زوام چی تاسی اولی وی یعنی پدے پوئے گم نا پدے بانی میں پویا کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و توائی د الله په کلام کې ستزاد نشته دی خدا د موقع او د حالاتو په مناسبت سره داسې خبره کیږي او بیا و تاغه د هغې مثال ذکر که چې لکه الله رب العزت وایي ولا یکتمون الله حدیثا د الله رب العزت نه بعد ای چې دی نو خبره نه پټوي او سورت انعام کې الله ذکر کړی دی چې ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين دا الله عدالت به وي دا مشرکان به یو ګنده جواب راوباسي چې الله صاحب ذات یې زمونږ سمی مونږ شرک نه دی کړی اعلان کې شرک کړه دې اوسه خبره پټه کړه او دا غینه الټه خبره وکړه اعلان کې الله وايي دوی به الله نه خبره نه پټي نو دا ولې پټه کړه ویل کداځه خبره ده لکه دې ته ته زاد وايي وی دا خبره داسې نه ده کله چې دای موحدین وویني چې هغه جنت روان شي دا مشرکان به وایي چې دا خلک د الله د توحید د وجه نه او د شرک د نه کولو د وجه نه جنت ته لاړل راځئ مونږ به هم دروغ وو کنه چې مونږ شرک نه وکړې نو کېدای شي مونږ هم الله تعالی جنت ته بوزي نو دای ودا ودا کړه دروغ ویلو کوشش وکي او الله رب العزت وای دی زمانه خبره بټول نه شي زکه چې دای داسې وکي نو الیوم نختم ولا بوایم وتکلمنا ایدیم وتشهد ارجلهم په دې خلبو ولا مور ولا ګوما او لاز اخپی بیر اثر اگوائی شروع کی پدائی وانی با گوائی شروع کی و اجسا کی گدوی نو آبا ہوئی السلام علیکم سیو نو دائی و دا اللہ را بولی دتنا اگا خبر پتا نکلی شی کوشش باو کی حوالا یکتمون اللہ حدیثا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تاوی وی معلومی کی دا چه جب استا دا و خبر دا بلچا دا خلقوائی کنا و ابلانی اپوی شما دا خبر استا ندا خوزاوی چه چا کرده دا او تا مالا را رسول دا نو لارش غید زما خبر اوکا او غید او آیا لکه دا زمون خلکم وی پلانی دا خبره گرستان دا دا جب استان او خدا خبر استان دا نو آقا و تاوی دا خبر استان دا دا بلچا دا و چه دا چان دی راولی دا نو لارش غید زما جواب رسو نو چه دای زیگر کرلا نو دی پسی او دار دې د بارا چې په دې باندې انسان مضبوطیږي چې تکاله الله دې دین کار کې د اصلاح او معاشره کوشش کې د معاشره د منافقانو خلکو او کبایح ذکر کې او حق وینو مشکلات برازي نو په هغه مشکلاتو کې دا الله نه د امداد او خطر د باره به درین ذریعہ غموز دی ځکه الله یوستعینو به صبر او صلاه دا الله نه په صبر او موز باندې امداد وغواړي نو موز کوه چې الله دې امداد کوي نو الله ویا ای والذین آمنو اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة ما نزدیکی گئی موستا وانتم سکارا دا سیال کی چی نشکی ای چی دا نشی حالت کی ای نو دا سیالاتو کی موستا ما نزدیکی گئی دا دا آغاو خبر دا چی کلا دا شراب دو حرمت حکم نور آغل جی شراب حرام بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو داسی طبیعت انسانو چه دا شراب با دی خلکو اس کلو اسا گڑی وڑی با دی نواتی داو با غڑی ری با دی لگی دی ناغو یا اللہ چه دی شراب دو حرمت بارا که خو اللہ سا صفا حکم راو لیگا نو کرا چه دا حکم اللہ راو لیگا چه یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس دیتا بوس کئی دیتا ناپ باراد شراب دو جواری کی او آیا دیتا دیکی فائدی دید پارد خلکو او دارنگی نقصان دی و اسمو هما قل فیهما اسم کبیر او آیا پا دیکی دیر غٹ نقصان دی و منافع للناس او فائدی دی دا پار دا خلکو و اسمهما اکبر من نفعهما او نقصان دی دوارو دی دا فائدونا دیر غٹ دی نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبی راشا اللہ دا سوائی ناغو یا اللہ دا دین ہم یو صفا حکم راو لے گا نشکل حکم را گئے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو لا تقربوا الصلاة من ذکے گئی موسیٰ وانتم سکارا دا سے حال کے جدا سننا شکے ایو نبی علیہ السلام وی اللہ دا حکم راو لے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوی اللہ دین ہم صفا راو لے گا دا اغای پی لاخوانی یا خیلا اغای جسام غرب و در اخلاس گی چه حرام دی و بلکل گوٹ پا دینا نکوی کرکا دا اغای طبیعت دازی و چه کرکا دینا که دا دا اغای عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائی چه دا دا اغای دور خبر دا چه لال حرمت دا شراب نور اغلی یو سڑی و دوڑای خوڑلی و شراب بیسکلی و او آغا با مستود ریده نو دا آغا آغا زین با طوله نو کلا نا کلا مستکی با دا آغای نا به طوله کراتو شو لکه یو روایت کرادی ابن ماجه کی روایت حضرت سعد رضی اللہ تعالی نو وای چه اللہ تعالی قرآن که سلور دایا زما باره که کلام را لگل ده ایو دا غین و ایده زایده چه صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم یو توام کی شریکو او پاگه که اغیی دوڑه یو خوڑا بیا شراب اسکل بیا لگیاو گب شپی لگو یو کس اولا گیده کم اوخ چه لال شوی او دا غی یو جامی راو آغستا او د نشه اونی حالتو بینو آغه حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو دی پوزی لر اخلاس اکلا آغه زخمی که او دا آغه آغا داغ داغو پا غستر آغا پوزی بانی پا دیشو اللہ تبارک و تعالیٰ دا دی دا کانٹرول کول دا پارا حکم دار اولی گا چی دا مص پا وقتی بتاسو شراب نس کئی نو سهار دو مستیمی نو چه داغین لگمخ که شراب اسکلو نو مستیم وار پسی نو بیا چه لزو باجو تیم اسکل نو بیا دو مصبخین تیم وار پسی نو بیا چه دو مصبخین و مازیگر میست که اسکل نو بیا دو مازیگر تیمو نو دی ساره چی ده نو اغیی کانٹرول کرد پا دیوانی اغا حالات چی دی نو اغیی ساره اغا کانٹرول کرده ازکا یو بل روایت کی رازی ابن ابی حاتم کی روایت جڑوڑی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو کڑی وا او کل جڑوڑی او خوڑا تو آمی او خوڑا او موزی کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو موست مخش نو کلی آئیو الکابیرون شروع گا نو پا آغی که آغا چه کم کرد کو نوی ما عبدو ما عبدتوم و ما انتم عبدو نما عبد دسته کسم الفاظی وی الفاظی دسته وی الفاظ خدا نو کنا آغا الفاظی دسته گرد ورد وی نو اللہ را بولیده تو کم راو لیگا چه لا تقرب الصلاة و انتم سکارا من ازدگی گئی موسیٰ دا سیال کے چه بنا شکی ای ایو بد روایت کے رازی چه حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایو بد صحابی دا غی سرو دا سی واقعی و تراغلا وی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخکشو بلکہ رازی جی عبد الرحمن ابن عوف مخکشو او چکلے کی رد کو نوے کل یا ایوالکابرون عبدو ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم. بالکل داسی نو الله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى من زګي گئی مستعداس حال کې چې نشکی ایو. حضرت زهاک رحمت الله علیه ذکر گئی چې د دین او د شرابو نشانه د مراد بلکې د دین له خوب غلبه مراد دی چې هغه د نشه سره لګي چې د خوب نشه در باندې غالب شو نو مستم مخکې موز مګوي حتی تعلمو تر دې چې پوهیږئ تاسو چې د سر نه دی هغه خوب هغه نشه سپکه شي او بیا په دې باندې پوهیږي چې زه سواما. لکه یو روایت کې راځي مسند احمد کې روایت دی او دا روایت علامه ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې دا بخاری او نسائی هم ذکر کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې تاسو کې یو تن باندې خوب غلبه وکړله نو هغه په داسې حالاتو کې مستنودرېږي بلکې هغه یو خوب وکړي نو چې د خوب هغه اثر د هغه کم شي نو هغه دې بیا ودرېږي او موز دې وکړي. بیا ځنه چې ټوله شپه دې خوب کړی او سار وایي چې سر خو مې درون دی نو او نبی علیه السلام داسې ځان له بانه نه جوړی ښه بانې به ځان له نه جوړی ویسه په لاره روانو زنانه وی مخه لراله یاسی و دنیغ نیخ کتلو نچاواتا وی لکه تاسو که زنانه و تا گوری وی حدیث که نیدی راله چی لنبه نظر چی دیم ماف دی ایده لنبه نظر میده بیا میلا سرک لرپ نوی وار کرده نزا اللہ او کم و پیغمبر دو وینا پوری بٹو که نگی اغوات خدای دی غر کرده دا مطلب دی دا او چی اچانک دی نظر اولا گی دو دستی دی سرک دا اچانک نظر غیر اختیاری چې ستا زین کې دا نو چې سبا داسی سجل کی اگر دا مافتی دا اون را جبا سالی بیا لیٹو نا پل کڑی یا حکا تا رینو گوری بیا او چی دا لون بی نظر دی. نبی علیہ السلام وی شاید چی تازی او سڑی دا زان دا پارا استغفار دا اللہ نا دا گناونو بخن غواری او غیب دا زان تا کنزل کئی تو خوب سڑی خدا سی گرا سڑی دا خوب ای نوائی یو سا اخلین بل سوزی اپس سیب اللہ دی غریق رحمت کی حضرت شیخ القرآن مولانا حافظ وری سیب سیب کارو خان والا رمضان کې دورا کولا نو دا حضرت لود علیہ السلام دا قوم ذکر کو و سر از زمانگا ملگره ده بری و زمان و سر خواک ناسو چه دستو مالی دا غذای لراو رسیده نو دا غذای کچیدن و دستی جوٹه وولا انو یا غیزه که علاق شو چی پنچیر تا نورا غلی نا خودوندو کنا چا تا پتا خوچا تا نرگی چی دسترگی پتی شوی خدای خبرنی پتا اولا که دان آقا تی بس بس اپیسته دې خپل ولادت کې غوډې بس بس را پاسې جنو پایسو ها بوې ته کړل له چودې جو دا ګرام یو کنه بیا را ویښ کنه بیا را لې بیا خاندل ډېر زیاته یما سره دی وایو دې تا خو داوې یې نیم بو شوې دا کله پنځیر سره ډېر زیاته مینا وا پنځیر خپل کېو الله دې رحمتونه وري یو نر انسانو کچې د درسوم ولا اورېدلې ما دې او کا سویر ډېر لوی نرسړې ما بالکل ما دې درسره کې پټو ما ال اټول پیرونیان دې ما ته ناز دې زبوت هغه سو وا ما چې څنګه وي ما دا وڅخاري نه نو ها دا وې چې دا ښکاری ال هغه ګوري چې دا پلان نه استه واسنه چې دې خپه شو دا پلان نه هغه ولوند دا هغه بار خورسه یو او نرسړې او انتهایی نرسړې او بادر سړې او په دغه ولا مرګ راغی نران خلکی حضرت شیخ رحمت الله علیه و نران مری او نرتوبه پاتې کیږي نارتو با کی سی اغی رستو بادشی. ابن جریر ذکر گئی چی ٹک دے خوب کے عمدہ سے بکار دی خو مراد دیدا کی ردینا دا شراب و نشا دا. او نبی علیہ السلام وئی چی ار یو نشا ورسیز چی دے اغا حرام دے چی نشا دے نا انسان تا ملاوی گی نا اغا حرام دے نبی علیہ السلام وئی. او بل روایت کے راضی چی ار نشا ورسیز چی دے اغا دا شراب و بوکم کے راضی چی سنگ شراب و حرام دی دا سی اغا محرام دے حتی تعلمو ترسو چی پوئے گئی داسو. نو چه کلا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیا سوالو گا نو اللہ را بولی دا تو کم راو لے گا سورت مائدہ کی بیرازی نب بین امریات گی چه اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی چه دا شراب و جواری والانصاب والازلام ورجز من عمل الشیطان فاجتنبوه دا پلیتی گانده سیزونه دی دا شیطان کار دیر دین زانو ساته ای. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی یا اللہ مونگت زانو ساته مونگت زانو ساته حتی تعلم ما تکولونا ترده چه پویشی پاسا چه تاسیه وائی چه سوائی چه پاغی بانی پوی گئی چه پا خپل جبا بانی مکانٹرول وی او کم الفاظ وائی چه اغا طولا الفاظ وی چه دانا چه وائی یو سو دخلینا دی بل سخی جی. نو اللہ را بولیدت وائی مست منز دیکی گئی دی نشه حالت کی. نو اس وائی دی مست زائی تا منز دیکی گئی کلا چه دتا دو غسل ضرورت وی پوش وی نا فون شوی کنا ولا جنوبن او نا بداسه حالاتو کی چه تاسو تا دا غسل ضرورت وی غسل کل تا واجب وی بداسه حالاتو کی چه دینو مستمنی زیکی گئی یاد مستای تا منی زیکی گئی جمعہ تا مدن نکی گئی بداسه حالاتو کی ولا جنوبنا نبالد جنابت کی الا عابری سبیلن مگر کاتری دن کی پلار بانے. علماء کرام ذکر کئی یودا عابری سبیلن مراد مسافر دے مگر کدا سو دا سفر حالت کی داغے دا پارا حکم جدا دے او چی مقیم یا یو بیا داغی دا پارا حکم جدا دے ذکر مسافر دا پارا حکم چی دے نو اغا مخ کے آیت کے را روان دے الا عابری سبیلن مگر کئی تیری دن کے پلار بانے یادی مراد دا دے چو جماعت دا سے دے چی پاغی بانے دیو غاڑے دا دنکے دو لار دا او بل طرف دا دینا دو تو لار دا نکدا سی جماعت وی او لار وی بے چی پا یو دروادہ دن لگے گی او پا بلا دی نوزی او داغی متبادل بلا لار نی نکدا ایسا مجبوری دی رالا نگا جدا خبر را خوچی دا غسل ضرورت دا توی نو جماعت تا بنا دن لگے گی. ذکا امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ و امام مالک او امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا دریواڑا حضرات ذکر کئی چه دا جنوبی دا پارا چه کم سڑی تا ردی ضرورت وی دا غسل دا آغا دا پارا جماعت کے ناس تا حرام دا او جماعت کے نشی پا دی کے دے حتی تا غتا سلو تر سوچ غسل ہونا کئی. احادیث ہوگی چه کم خبر رازی نو آغای کی یو دادا چه دا دین مراد آغا خلکو چه دا آغای دروازی دا مسجد نبوی سهن پلاوی او آغا دا آغای کورتا ردلو ردلو لاروا نکا آغای دا دی مجبورین پی لار راشنو خیر دی. خب یا نبی علیہ السلام ویلو چه زجرینو دا جنوب دا پارا چه کم سڑے جنوب وی داغه دا پارا به جمعات کې پاتې کېدل چې دا جایز نه ګڼم، دا جایز نه دی. او د نبی علیہ السلام د وفات په وخت کې بخاری کې روایت راځي، نبی علیہ السلام وی چې په مسجد نبوي باندې د کوم خلکو لاري دي په صحن د مسجد نبوي، نو هغه ټولې دروازې مسجد نبوي بلا باندې کوي بغیر د دروازې د ابوبکر صدیق نه. چې یو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دروازه د کور هغه پرې دی نو ټولې باندې کوي، نور د خپل دروازې بل پر واړی. شیګان رالن هغه په ټول نورو کتابونو کې د ابوبکر په ځای باندې علی داخل کا، چې نبی علیه السلام یې صرف د علی دروازه پرې دی د کوره. حالانګه بخاری کې سفر او عید کې د ابوبکر نوم راغلی دی، د اخر ثابتیږي دا چې نبی علیه السلام د خپل ځان نه روسو خلیفہ چې دی هغه ابوبکر پرې اوسېږي. زګه چې دا هغه وا د خلکو د معاملاتو نیمټاولو لپاره بیا بیا جمعه ته راتلو ضرورت وي، نو دا هغه دروازه جمعه ته بلا پرې دی نورې بند کړي. زګه چې داسې حالاتو کې خلکو جمعه باندې تیر را تیر نشي، الله رب العزت وي چې جمعه ته واوما جنوب سړې نه دن لګيږي الا بر سبیلن، مگر کا تیری دن کے وی پلار بانے. مدارک کوئی مراتے نہ مسافر دے. او بیان القرآن کے مولانا شرف علی تعمیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی، حتی تغتسلو تر سوچے غسلو نہ کئی، آچو غسلو کئی بیا جائز دی. وَإِن كُنْتُم مَرَضُوا، کچر یای داسو بیمارانو او علا سفرین، یا ای پا سفر بانی بیمار وی او با دلخین وی، یا پا سفر وی او با دی مندلی نا، او جا هدوم من کم، یا راشی یو تن د تاسونا من الغایت د او دسماتی نا او دسماتی او لامستم النساء، یا لاس لگولی وی تاسو بی بیانو سرا نو فلم تجدو من، نو امون من دی او با نسو چلو گئی پداس حالاتو کی، فتیممو سعیدن طیبن، نو قصدو گئی دا خور پاکی، یعنی دزمک مخ، دزمک مخ خود دنیا کی عرضی کی گنا مراتینا خاور دا او دا خاور جنس تے لگا گٹا شوا نو کائی بانی خاور دوڑنی نوم پے تیم ام کی گی آئی بانی ام کی گی ار آغا شیر چی آغا پا عام ہیٹ بانی ہر عرد بانی سوزی نا او اولی کی گی نا لگا گٹا چی دانو آغا نسوزی ان اولی کی گی خاور نسوزی ان اولی کی گی او نورا چی کمسیزون آغا سوزی اولی کی گی نو چی پا آئی بانی دولنی نو آئی بانی بیاتی موم نکی گی. اللہ را بولیدت وی دا خور پاکی کزو کئی نصبا کی، فمسحو بی وجوئی کم، بس لاس را که گئی بخپلو مخونو بانی، و ایدی کم او بخپلو لاسونو بانی. نور نا سمونگی استازو سکول کے دې شپکا در ډېر یو نو راغره زمونږ سکول دا نو موږ درې تی موږ درې کې خولا نو ساده ر په ټیبل باندې کې خود نو اول چې دا څه کو انو دا څه کړ دا نو بیا دا څه کړ نو ما ساجو خوله کې چې کوم نه دا مسواک غوته وا نو ماته غلې شه ما ده نن استاد یوز بالا گسته که انو دازه کنو ده خجه گوته بده سپه موکیو والا ما ده استاد جی دازه که یه ولی ما استاد جی صرف مخته او لیچی دی بیا به جزا خبره کولانه ما ده به و مولانه وزو ورو که ما وم که می سبکوی به و مولانه خبره تک ده کنه ما وتا چې ټیکونو ټیکبا مې وتا وای چې ټیک نه غلبه شو ما ما داو د زمانه مفتی جوړ ک په کلاس کې لانجې جوړ کړه خدا حال وی چې په لاس سے غړې وی هغه بلر کې کو ګوتا وی نرنه د پاره د چاندای مخصوص ګوتا اچول جایز دی دا سونه ګوتا اچول د نرنه د پاره نه جایز دی زنانا که پلاس بانی گوتی وی بنگڑی وی گڑی وی آبلر کی که پا پوزا بانی میخکی وی آبلر کی یو در بنا لاس دا سی پلوٹا بانی یا پا گٹ را اخلاس کی جدا لاس دی مکمل پیول اجان او دا غلاس شدی دا ودا سی که دا زبیراخ که دا مسواگی گوتی او گورا ما دیده تراو سی یا دا سی که آسان کار دی چې دا د ګرانی غسم داله په ودل دا زراخ کا پر ټول بدن باندې جوزای پکې پاتې نشي او بیا را اخلاص کا په دویم ځل په دویم ځل اخلاص کا نو دا بداسې کې داسې چې ټول لاس دواړه تربا راشي پکې داسې پکې بس خبره ختمه شو دا یو نیت چه دا زه دا موز دا پارا نیت کوما نوی با انتلاوت کولش کرا تلاوت دا پارا دی تیمومو که نو آغی بانی چه دنو بیا موز نشه کوله ها کرا سیدیر تلاوت دا پارا دی تیموم کردی نو آغی بانی بیا موز کولشه دا طریقه دا یو نیت او دو دل لاس را اخلاصول دا مخ دا پارا او دا لاس دا پارا دا دری پکی فرض دی نو فامسحو بی وجوه کم بس لاس را که گئی پا خلو مخلو بانی و ایدی کم او پلاسون خلو بانی ان اللہ کان عفوان کرنا کرا سڑینا کوتایی کی گی کرنا کوتاییو شی بندنا نو یکینا اللہ مافی کون کے دے غفورا بخنا کون کے مافی باتی نواری بخنا باتی واری چه اللہ را تا معافیو کی بخنو کی تیم دام الدم ری چی وید پا کی ویلے کی یہ تم آپ کو خیال ہم تر مخام تر بانگی چی وید مللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر آیا نگوریتا الالذین آوکسانو تا اوتو نصیبا چوارکڑ شویدا آئیتا یو حصا من الکتاب دی کتابنا یشترون الظلالتا غرکوی آئی گمرہی ويريدون او اراد لري ان تضل السبيل دا چه گمراه کی تاسو یا دا چه گمراه شیداسو خطا شیداسو د صحیح لارنا والله اعلم او الله تعالی ډیر خبو دی بی اعدائکم پو دشمنانو ساسو باندی وکفا باللہ ولیان او کافی دے اللہ تعالی دوستا کارساز وکفا باللہ نصیرا او کافی دے اللہ تعالی مددگار من اللذین دا کسانونا آدو چی یهودیان دی یحرفون الکلمہ اڑوی کلمے عم موازعی دخلو زائنونا دخلو مقصدونا ویقولونا اوائدی سمیعنا چواورد منگا وغصینا او نمن منگا نا فرمانی گو مونگا واسما او آورا پیغمبرا غیر مسمعن دا سیال کی چتا تا نوی اورولی شوی وراعنا او ایدی راعنا لیم بیال سنتیم تاو اون کی وی دای د جب خلو و تعانل فی الدین آئے بلٹ وی دای پا دن کے ولو انہم کالو کچر یکینل دای ویلوے سمیعنا چواوری دل منگا و اتوانا او من المنگا وَاسْمَعَ أَوْ أَوْرَى پِغَمْبَرَ